evet. Rüzgarın yetti bana, koptu bir kıyamet. Aç kapını, ben geldim. Giyeyim ateşten gömlek, kuş sütüyle beslerim seni, mis yerine koklarım seni. Kalbimin sarayları senin, sen ağlat ben severim seni. El üstünde tutarım seni, dizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin, ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan, çek götür beni diye içine çek beni. Yalnız taştan duvar olmaz, bunu yaz bir yere. Sarılıp yatmazsam uyku girmez gözüme. Dünya gözümde değil, olmuşum sana pervane. Kuş sütüyle beslerim seni, mis yerine koklarım seni. Sarayları senin, sen ağlat ben severim seni. El üstünde tutarım seni, dizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin, ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan, çek götür beni içine çek beni. Tut kolumdan, çek götür beni diye içine çek beni. Tut kolumdan, çek götür beni diye içine çek beni.